Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 13 września. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. W Strasburgu orędzie o stanie Unii Europejskiej. Jednym z głównych wątków rozszerzenie wspólnoty. Ratownicy odnaleźli ciało kolejnego, 6. górnika w kopalni Pniówek. W związku z rosnącą presją migracyjną Francja wzmacnia siły na granicy z Włochami. Unia Europejska powinna zwiększyć wysiłek na rzecz rozszerzenia wspólnoty o nowych członków – Ukrainę, Bałkany Zachodnie, Mołdawię, a w dalszej przyszłości również Gruzję, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Wspólnota powinna udzielać wsparcia kandydatom oraz stworzyć jasne zasady akcesji oparte na zasadach praworządności, dodała. Ursula von der Leyen wygłosiła dziś w Strasburgu orędzie o stanie Unii. Jednym z głównych wątków jej przemówienia było historyczne zadanie, jakim w jej opinii jest konieczność przyjęcia do wspólnoty nowych członków. Historia wzywa nas teraz do pracy nad dokończeniem naszej Unii. W świecie, w którym niektórzy próbują izolować kraje jeden po drugim, nie możemy sobie pozwolić na opuszczenie naszych braci Europejczyków. W świecie, w którym liczy się rozmiar i waga w interesie strategicznym i w interesie bezpieczeństwa Europy, wyraźnie leży dopełnienie naszej Unii. Ursula von der Leyen zachęcała również do dyskusji o możliwej zmianie traktatów unijnych, która ma pomóc w usprawnieniu funkcjonowania wspólnoty, gdy będzie już liczyła ponad 30 członków. O tym, że Unia Europejska jest targana wielopoziomowymi kryzysami, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Przypomniał, że w programie Prawa i Sprawiedliwości znalazły się punkty dotyczące unijnej polityki. Dotyczące prób federalizowania Unii Europejskiej, czy też podejmowania decyzji w duchu dyktatu większości. My na to mamy swoją odpowiedź. Ją najpierw zarysował pan premier Mateusz Morawiecki w przemówieniu w Heidelbergu. Teraz ją zarysowaliśmy w programie Prawa i Sprawiedliwości. Jest taka wcale niemała część poświęcona propozycjom reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. Też miałem zaszczyt też współtworzyć tą część programu. Jest to propozycja odwołania się do fundamentu demokratycznego, jakim jest wola obywateli. Wśród propozycji PiS znalazło się m.in. kompetencji parlamentów narodowych oraz referenda ogólnoeuropejskie. Ratownicy odnaleźli ciało kolejnego, 6. górnika zaginionego po ubiegłorocznej katastrofie w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Trwają przygotowania do wytransportowania ciała na powierzchnię. Następnie ratownicy będą poszukiwać ostatniego z zaginionych. Wcześniej w poniedziałek odnaleziono ciała 5 osób. Po serii wybuchów metanu 20 kwietnia ubiegłego roku życie w kopalni straciło 16 górników i ratowników górniczych. W ostatnim czasie mniej cudzoziemców próbuje nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi, mówi dowódca wojskowego zgrupowania zadaniowego Podlasie. Zdaniem generała Arkadiusza Mikołajczyka ma to związek m.in. ze zwiększoną obecnością wojska na granicy. W ostatnich tygodniach bardzo mocno zmalała ilość przekroczeń naszej granicy. Nawet zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, ale wydaje mi się, że charakter działań, które żeśmy wprowadzili, bardzo udział manewrowy i dobra współpraca ze Strażą Graniczną przynosi owoc. Jesteśmy bardzo mocno nastawieni na to, co się dzieje na Białorusi. Mamy ustawione swoje czujniki na sytuację, która tam się cały czas dzieje. Ostatniej doby do Polski próbowało nielegalnie dostać się z Białorusi 37 cudzoziemców. Byli to m.in. obywatele Syrii, Etiopii i Pakistanu. Francja wzmacnia siły na granicy z Włochami z powodu rosnącej presji migracyjnej. Francuskie MSW poinformowało o mobilizacji większej liczby jednostek do patrolowania Departamentu Alpy Nadmorskie sąsiadującego z Włochami. Szef MSW Gérald Darmanin zapowiedział zaangażowanie dodatkowych 60 żołnierzy i 60 rezerwistów policji do pilnowania okolic miasta Menton. W sumie liczba jednostek patrolujących francusko-włoską granicę wzrośnie ze 160 do ponad 300. MSW poinformowało też, że siły bezpieczeństwa będą mogły korzystać z dronów do monitorowania sytuacji. Już w kwietniu premier Elisabeth Borne zapowiedziała wzmocnienie walki z nielegalną imigracją i utworzenie tzw. siły granicznej do pilnowania francusko-włoskiej granicy. Zdaniem Zdaniem wielu samorządowców i lokalnych stowarzyszeń działania rządu są jednak niewystarczające. W Departamencie Alpy Nadmorskie od początku roku przyjęto niemal 5 tysięcy nieletnich imigrantów, czyli dwa razy więcej niż w całym ubiegłym roku. MSW przyznaje, że w regionie Alp odnotowano ostatnio 100% wzrost przepływów migracyjnych, ale podkreśla, że liczba wniosków o azyl utrzymuje się na stabilnym poziomie w porównaniu do poprzednich lat. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Po dwóch godzinach zakończyły się rozmowy Władimira Putina z Kim Jong-unem. Dyktatorzy spotkali się na rosyjskim kosmodromie w Ostocznie w obwodzie Amurskim. Najpierw rozmawiali w obecności delegacji obu krajów, a potem w cztery oczy. Tematu rozmów nie ujawniono. Wiadomo jedynie, że północno-koreański dyktator przyjechał specjalnie wyposażonym pancernym pociągiem. Według zachodnich obserwatorów spotkanie Putin jest poświęcone współpracy wojskowej i ewentualnym zakupom przez Rosję północno-koreańskiej broni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przez ostatnie kilka dni nie było o czym specjalnie mówić w pogodzie. Dziś już jest, a to znaczy, że dzieje się. Front atmosferyczny przechodzi przez Polskę, już gdzieniegdzie przeszedł, już te miejscowości wzdłuż naszej zachodniej granicy, tam już po ulewach i po burzach. W tej chwili, jeśli chodzi o to, gdzie pada i grzmi, no to jest przede wszystkim Wielkopolska, okolice Poznania, okolice Leszna, również okolice Kościana. Mokra chmura także na Pojezierzu Pomorskim, a poza tym w kraju jest dość pogodnie i spokojnie. Wschodnia część Polski pogodna i słoneczna. Później jednak ten zacznie się odsuwać na wschód, no a jego miejsce zajmie front atmosferyczny, który będzie psuł pogodę w środkowej części kraju. Niemniej jednak na termometrach wartości bardzo przyzwoite. Tam, gdzie front już przeszedł, to około 19-20 stopni, głównie w okolicach Szczecina. W tej chwili mamy taką temperaturę, ale już na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej, temperatury nawet do 28 stopni. We wschodniej i południowej, a także centralnej części kraju, tam gdzie pogoda jeszcze się nie zmieniła, od 27 do 30 stopni. Uwaga na wiatr, w czasie burz może wiać bardzo mocno. Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 11. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Dwie dwójki, reszta trójki. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem. Po raz kolejny. Dzień dobry Państwu. You were mine, the stars above were bright and new.

Kill Bill. Daria ze Śląska. Kwadrans po godzinie 11:00, proszę Państwa, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma na pokładzie nowych członków załogi od kilku dni. Wśród nich obecny jest łowca burz z niebywałym sprzętem pod ręką. Andreas Mogensen. Przed kilkoma laty jego kosmiczne zdjęcia rozdzierających ziemską atmosferę błyskawic trafiały na okładki czasopism naukowych. Tym razem możemy spodziewać się więcej, bo zabawi w kosmosie co najmniej pół roku. Mogensen na orbicie swój czas zamierza poświęcić śledzeniu ziemskich wyładowań atmosferycznych. Interesują go wszystkie burze z piorunami, no ale szczególnie polować będzie na potężne, odwrócone błyskawice. Tak, są takie i występujące na wysokości mezosfery czerwone duchy. Doświadczając ich na Ziemi, nie jesteśmy w stanie określić, co je wywołuje. Nie jesteśmy nawet wskazać w stanie mechanizmów ich działania. Na przykład najpotężniejsze błyskawice świata wydają się tworzyć przy powstawaniu huraganów. Być może, ponieważ równie rzadko możemy je rejestrować. Europejska Agencja Kosmiczna zadbała o to, aby polowania na błyskawice wspięły się jakby na wyższy poziom. Wyposażyła Mogensen w tak zwaną kamerę Davisa, skomplikowane urządzenie, które analizując pomiary światła tworzy jakby trójwymiarową mapę zjawiska, jakim jest burza. Dzięki zrozumieniu tego mechanizmu burzę będzie można przewidywać. Oczywiście te największe, te najbardziej gwałtowne, najbardziej niszczycielskie. Tak czy inaczej, w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać wielu kosmicznych wyczynów burzliwej ziemskiej atmosfery. Naukowcy na pewno będą się nimi regularnie dzielić, no a interesują ich przede wszystkim te najpotężniejsze zjawiska atmosferyczne. No i oczywiście możemy też na pewno spodziewać się kolejnych fantastycznych zdjęć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomniała się Państwu w swoim wielkim przeboju z zespołem The New Bohemians, What I Am. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 11.30. Za chwilę u nas nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Autopromocja. Gospodarka bez tajemnic.

wcześniejszych, jeszcze poprzedzających ten atak na ambasadę francuską, był atak na lotnisko LOT w Tel Awiwie 3 lata wcześniej, które też był jednym z najbardziej krwawych zamachów, jakie miały miejsce na terenie państwa Izrael. Niezła historia. A w jakich okolicznościach doszło do tego ataku? Jakie były jego konsekwencje? 3 członków japońskiej Czerwonej Armii zaatakowało ambasadę właśnie w piątek 13 września. To znaczy oni po prostu weszli do ambasady, oczywiście terroryzując personel. Kilka minut później weszło do ambasady kilku holenderskich policjantów, ale też ich chyba było 3. Oni zostali natychmiast przez terrorystów ostrzelani. Terroryści mieli określone żądania. Chodziło o zwolnienie jednego z ich członków organizacji, $1 000 000, co też nie dziwi, i oczywiście francuskiego samolotu, dzięki któremu mieli opuścić budynek. Oczywiście władze francuskie pierwotnie planowały przeprowadzenie akcji oswobodzenia, natomiast okazało się, że nie będzie to ani proste, ani łatwe ze względu na specyfikę samego budynku, systemu zabezpieczeń, więc w końcowym rozrachunku okazało się, że warto po prostu jednak spełnić oczekiwania terrorystów. Doszło do negocjacji 17 września w zamian za uwolnienie zakładników. Władze francuskie zgodziły się na uwolnienie terrorysty z francuskiego więzienia oraz przekazanie $300 000, a także lot z Holandii z francuskim samolotem Beningiem, który następnie został zmuszony do skierowania się w stronę Jemenu, gdzie ci terroryści mieli być desantowani, ale w ostatecznym rozrachunku samolot został skierowany do stolicy Syrii, do Damaszku, gdzie tam terroryści zostali, jakby to powiedzieć, internowani. Przepraszam, że tak się zaśmiałem, takiego sformułowania, ponieważ zabrano im pieniądze, zabrano im broń i w zasadzie pozostawiano przez pewien czas samym sobie, aż każdy z terrorystów, który brał udział w zamachu, w zasadzie miał swoją taką dalszą przygodę już po tym wydarzeniu. A jakie były następstwa czy konsekwencje tego konkretnego wydarzenia? Czy tej serii, o której mówiliśmy w latach 70? 2 z 3 członków ekipy, która dokonała tego zamachu, zostało zatrzymanych i poddanych ekstradycji do Japonii, gdzie zostali uwięzieni. Jeden z członków jest do dnia dzisiejszego na wolności. Drugi został schwytany po 20 kilku latach, bodajże w 2000 roku, po wielu latach ucieczki, i został skazany w 2006 roku na 20 lat więzienia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut godzina 12. Dziś środa, jak na środę przystało i pasmo popularno-naukowe. Czas u nas teraz na popularno-naukowe podejście do kryminalistyki. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Jaki prezent można sprawić człowiekowi, który ma wszystko? To, o co zwykły śmiertelnik stara się całe życie, jest w zasięgu jego ręki. Domy, fabryki, podróże, auta, samoloty, przeróżne rozrywki, a jednak dla tych, którzy chcą wkupić się w łaski, zawsze znajdzie się jakiś sposób, który sprawi, że uzyskają łaskawe spojrzenie tego, którego uważają za pana i władcę. Pod koniec lat 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii zmarł nagle jeden z dziennikarzy Radia Wolna Europa. trafił do szpitala na kilka godzin przed swoją śmiercią. Niestety lekarze nie potraktowali poważnie tego, co mówił ich pacjent. Gorączka, wymioty, bełkot, majaczenia, wszystko to sprawiło, że żadne słowo nie wydawało się wiarygodne. Jednak śmierć dysydenta w czasach zimnej wojny sprawiła, że specjaliści ze Scotland Yardu bardzo wnikliwie przeanalizowali tę sprawę. Sekcja zwłok ujawniła maleńki, okrągły przedmiot w udzie denata. Była to mikroskopijna kulka z dwoma wywierconymi otworami. Kulka była pusta. Co było w środku? Bakterie? Wirusy? Wynik badań okazał się negatywny. Szukano więc dalej. Organizm nie wykazywał obecności jakiejkolwiek trucizny. W końcu zdecydowano się na sprawdzenie pewnej toksycznej substancji pozyskiwanej ze zbawiennej dla większości ludzi rośliny rącznika pospolitego. To z rącznika pospolitego tworzy się olej rycynowy, ale nie tylko olej rycynowy można pozyskać z tej rośliny, również samą rycynę, która jest śmiertelna dla prawie każdej istoty żywej. Przeprowadzono testy, które ujawniły, że najprawdopodobniej dziennikarz został uśmiercony właśnie tą substancją. Nazywał się Georgi Markow, był Bułgarem. W szpitalu opowiadał lekarzom, że został postrzelony, że otrzymał strzał. Jednak wówczas prześwietlenia nie wykazały nic. Nie zauważono tej mikroskopijnej metalowej kulki. Opowiadał o sytuacji, w której został ukłuty, a kiedy się odwrócił, człowiek o niebrytyjskim akcencie właśnie podnosił złożony parasol. Podczas śledztwa detektywi doszli do wniosku, że prawdopodobnie parasol był urządzeniem na sprężone powietrze i w ten sposób kulka znalazła się w ciele ofiary. Przed tym incydentem Georgi Markow odebrał telefon z wiadomością, że wkrótce umrze, tylko pozornie zwyczajną śmiercią. Georgi Iwanow Markow w latach 60. w Bułgarii pod rządami Teodora Żywkowa był swoistym celebrytą, kochanym przez reżim pisarzem i dramaturgiem. Do czasu, kiedy zmienił swoje zdanie na temat tego, co się dzieje wokół i napisał sztukę krytykującą władzę, krytykującą system. W rezultacie musiał uciekać i został dziennikarzem, który nadal, albo może jeszcze intensywniej, krytykował rządy Teodora Żywkowa. Jego śmierć, jak się okazało, miała być prezentem na urodziny Teodora Żywkowa, jednego z najzagorzalszych sojuszników Związku Radzieckiego. Są takie reżimy, które sprawiają, że jakkolwiek człowiek jest świadomy niuansów i szarości, która dominuje w ludzkich zachowaniach, to świat czasami łatwo podzielić na biel i czerń. Czyż nie? Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, a bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po betonce, kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła rap, nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę. wierzę jej, czy nie wierzę? Wierzę jej, czy nie wierzę? Gdy przyjdzie ranek, stanę od tych bram, się pożegnałem, bez do widzenia, nie wiem czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzą z więzienia, tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor teraz przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę? Wierzę jej, czy nie wierzę? Wierzę jej, czy nie wierzę? Wierzę jej, czy nie wierzę? Wierzę jej, czy nie wierzę? No właśnie, wierzę, czy nie wierzę? Proszę Państwa, internet obiegła ostatnio taka mapka pochodząca z uruchomionej przez amerykański Departament Obrony, czyli Pentagon, strony, która służy do zbierania i publikowania odtajnionych obserwacji UAP. UAP, czyli Unidentified Aerial Phenomenon, czyli niezidentyfikowane zjawiska powietrzne, czyli po prostu UFO. No i na mapce zaznaczone są miejsca o szczególnie nasilonej częstotliwości obserwacji UAP. To są południowo-zachodnie rejony oraz wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Dalej Hawaje, dalej Bliski Wschód, południowa Japonia, zachodnia Afryka oraz Polska, a konkretnie rejon Pomorza i Kujaw. No, słynne kręgi w zbożu na Pomorzu zdają się tylko potwierdzać aktywność UFO w naszym kraju, ale ostatnio coś o nich cicho. No ale dzięki temu sam Pentagon określa Polskę jako jeden z 5-6 najbardziej ufogennych rejonów na świecie. Dzień dobry, na temat podboju kosmosu prosiłbym o pozdrowić Derta Badera z Gwiezdnych Wojen. Pozdrowimy i pozdrawiamy Państwa również. Katarzyna First-Wojtkowska audycję zrealizowała. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Witold Lazar. Dziękujemy. To była Trójka przed południem. Shot too many juices that were way over there. And songs to get louder, each one better than before. Hey, you singing songs, think I'm listening to life. And you wake up in the morning and you have a twice your size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you singing songs, think I'm listening to life. And you wake up in the morning and you have a twice your size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? So we are heading down the road and the text for four. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in nobody's hotel door. So we are sitting there with nothing to do, talking about Rumble Ragged and his motley crew. And where are you gonna go? Where are you gonna sleep tonight? Hey, singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have a twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have a twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight?